Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, minęła 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Platforma zawiesza protest w Sejmie, PiS zastanawia się nad ukaraniem posłów opozycji za blokowanie mównicy. Żołnierze USA powitani w Polsce, konwój amerykańskich ciężarówek przekroczył polsko-niemiecką granicę w Olszynie. W Grecji stan wyjątkowy z powodu ataku zimy. Mrozy sprawiły sporo problemów na drogach, torach i lotniskach. Platforma Obywatelska nie kończy protestu, ale zmienia jego formę. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna po posiedzeniu klubu Platformy informował, że teraz politycy tej partii będą tłumaczyć Polakom motywy zawieszonego dziś protestu na sali obrad plenarnych. Jutro posiedzenie klubu, rozpisanie następnych aktywności na najbliższe 2 miesiące. Jesteśmy w Małopolsce jako klub parlamentarny w przyszłym tygodniu. I wiemy, że to jest następny etap, ale w Polsce z Polakami w rozmowie będziemy tłumaczyć ten protest, czego on dotyczy i na czym polegał. Platforma Obywatelska zawiesiła dziś sejmowy protest na sali prowadzony od 16 grudnia i zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu. Marek Kuchciński zdecydował o przerwaniu obrad do 25 stycznia. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek uważa, że teraz trzeba pomyśleć nad wyciągnięciem konsekwencji wobec protestujących do tej pory posłów opozycji. Platforma razem z Nowoczesną wielokrotnie złamała prawo, złamała regulamin Sejmu, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, złamała konstytucję i trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyciągnąć wobec tych polityków, którzy dopuścili się do łamania prawa, konsekwencji. Być może będzie to wymagało też zmiany regulaminu funkcjonowania Sejmu, tak aby w przyszłości takim sytuacjom zapobiegać. Nad tym będziemy się zastanawiać. Nowoczesna mówi z kolei o przejściu z kryzysu parlamentarnego w kryzys budżetowy i zapowiada złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy przyjęcie ustawy budżetowej było legalne. Szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski informuje, że ta ustawa wpłynęła już do kancelarii prezydenta, ale decyzji Andrzeja Dudy jeszcze nie ma. Ma na nią 7 dni. Konwój ponad 20 amerykańskich wozów kołowych kilka godzin temu przekroczył polsko-niemiecką granicę w Olszynie. Tu spotkali się dowódcy wojsk i przekazali sobie flagi polską, amerykańską i niemiecką. Na granicy spotkali się dowódca 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, pułkownik Christopher Norrie, a także dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał dywizji Jarosław Mika. Dowódcy przekazali sobie symbolicznie polską i niemiecką flagę, mówi major Artur Pinkowski z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Przekazanie tych flag to jest taki moment symboliczny, który pozwala nam jakby pokazać, że witamy ich na ziemi polskiej, jesteśmy gościnni. Generał dywizji Jarosław Mika mówił, że Polacy i Amerykanie ćwiczą na poligonach od wielu lat. To nie jest nowość, natomiast po raz pierwszy rzeczywiście jest to historyczny moment, kiedy z wojskowego punktu widzenia witamy żołnierzy amerykańskich, którzy u nas będą stacjonować. Amerykański dowódca Christopher Norrie dziękował za ciepłe przyjęcie jego żołnierzy. Wierzę, że nasza przyjaźń z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej będzie tylko rosła w siłę. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Do Polski w ostatnich dniach przyjechało 2000 amerykańskich żołnierzy. Mundurowi są rozlokowani w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu, a także na poligonach Trzebień i Karliki. W naszym kraju będzie w sumie około 3,5 tysiąca wojskowych z Ameryki. Pozostali dotrą do Polski w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prezydent Andrzej Duda odznaczy orderem Orła Białego szefa Hawajsa, izraelskiego polityka, przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem i byłego ambasadora Izraela w Polsce. Informuje minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Dla człowieka, który jest też pewnym symbolem i politycznych, ale także takich międzyludzkich relacji polsko-żydowskich, chyba jeden z najbardziej czytelnych, ale też takich pobudzających pozytywne emocje przykładów tej polsko-izraelskiej wspólnej historii i dramatycznej, ale także po tej dramatycznym okresie także przybierającym formę otwartego, szczerego i pełnego szacunku, dialogu i poszukiwania tego, co nas łączy, co jest wspólnym między historią Polaków i Żydów. Uroczystość odbędzie się podczas wizyty polskiego prezydenta w Jerozolimie w przyszłym tygodniu. Z powodu ostrej zimy w wielu regionach Grecji ogłoszono stan wyjątkowy. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, gdzie w ostatnich dniach zanotowano najniższe od 50 lat temperatury. Mrozy spowodowały problemy na kolei i lokalnych lotniskach. Nie kursuje też część autobusów. Wielu mieszkańców wysp Skopelos i Alonisos pozostaje bez prądu i wody. Problemy są też w innych miejscach, gdzie z powodu niskich temperatur popękały rury. Kolejny dzień zamkniętych jest większość szkół w północnej Grecji, na Lesbos i w Heraklionie. Największe problemy są na drogach w północno-wschodniej Grecji. Wczoraj na linii kolejowej Ateny-Saloniki unieruchomione zostały 4 pociągi. Rano najniższa temperatura w Grecji doszła do minus 19 stopni Celsjusza. Mimo, że dziś ma nastąpić stopniowa poprawa pogody, trudno

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, nasz statek kosmiczny. No właśnie, tydzień temu przypomniałem Forever Autumn z Wojny Światów, a dzisiaj Calling Occupants of Interplanetary Craft, duet The Carpenters. No i właśnie w 7 minut tyle trwała ta piosenka, zdążyliśmy ustalić, że pierwsi wykonawcy to była grupa Klatu z Kanady, rok 76, a w 77 zespół The Carpenters na płycie Passage wykonał ten utwór. No i to był, no może nie ogromny przebój, ale zawsze lubię wracać do tej piosenki z ogromnym sentymentem, no bo to 40 lat minęło. Na dodatek Mariusz ustalił, że ostatni raz prezentowałem tę piosenkę w Trójce 8 marca 2000 roku. Nie za często. A dzisiaj są urodziny Gaya Chambersa. Kiedyś występował w grupie The Waterboys, potem World Party, a potem napisał między innymi taką piosenkę z Robin Williamsem. And rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile, he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine. What's up? You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my Monkey was high, said it was a burning ambition to see her before he died. We left before encores, he couldn't sit still. Sheena was a blast, baby, but my monkey was ill. When I played blackjack, kept hitting 23. Couldn't help but notice this Mexican just staring at me. Was it my monkey? I couldn't be sure. It's not like you've never seen a monkey in rollerblades and dungarees before. Don't test my patience, 'cause we're not about to run. That's a badass monkey boy, and he's packing a gun. My name is Rodriguez, he says, with death in his eye. I've been chasing you for a long time, amigos, and now your monkey is gonna die. Got ourselves a Mexican standoff for you, boy. And I ain't about to run. Put your gun down, boy. How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? Dziś urodziny Gaja Chambersa, współtwórcy m.in. tej piosenki, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Ten pan to bardzo zdolny pan, bo właściwie za co się nie chwycił, to wszystko było dobre. Dla Katie Melua napisał taką piosenkę. And I hope that I will sometimes. We're thrown off our pathways. What I thought was my way home wasn't the place I know. I'm not afraid of changing. I'm certain nothing's certain. What we own becomes our prison. My possessions will be gone, where they came from. Blame no one is to blame. As natural as the rain that falls, here comes the flood again. See the rock that onto. Is it gonna save you when the earth begins to crumble? Why do you feel you have to hold on? Imagine if you let go. Lay Here Comes the Flood, Katie Melua, jak ten czas szybko płynie, to sprzed lat 7, a 14 lat temu dzisiaj zmarł Robin Gibb. Niedawno wspominaliśmy dzień jego urodzin. To dzisiaj Robin zaśpiewa z tej ostatniej pożegnalnej płyty. But I've been searching, and every lining has a cloud. Would you still be there if I called you, or would I lose you in the crowd? These are the days of wine and roses, and is lost, and time and tide will wait for no one. Count the cost. Now you're gone. Now you're gone. Yeah, yeah. Of my childhood, they come swimming into view, and all the moments that I treasured still lay buried in my youth. These are the days of wine and roses, and you is lost, and tide will wait for no one. Count the cost. Now you're gone. Now you're gone. Wiem, że 14 lat temu tak coś czułem, że pokręciłem Morris 14 lat temu, a Robin 5 lat temu. Robin dzisiaj zaśpiewa dla Morrisa Days of Wine and Roses. Za 27 minut 15. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Morris. I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Ooh. I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one. I'm right here, right here, right here, right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your beaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Well, come on, baby, and I'll show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. The Steve Miller Band, płyta z 1973 roku, ale dokładnie 12 stycznia 1974 ta piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Hot 100 Billboardu. A co ciekawe, dopiero w 1990 roku wykorzystana w reklamie pojawiła się na brytyjskim rynku muzycznym, wydana na singlu, i ten utwór też dotarł do pierwszego miejsca na liście angielskiej i wtedy też, podejrzewam, pojawił się na naszej liście. No właśnie, a propos alp3.pl, nasze archiwum, można to sprawdzić. No i przy okazji w takim razie zachęcam Państwa do głosowania na listę. Jutro będę jeszcze o tym przypominał od 9 do 12. Za 22 minuty 15 młody Dylan, syn starszego Dylana. she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees, I seen the sun coming up at the funeral at dawn of the long broken arm of human law. Now it always seemed such a waste. She always had a pretty face. I wondered why she hung around this place. Headlight, The Wall Flowers. Pojawił nam się temat samochodowy, bo tu jedno światło, to nie jest dobry pomysł. A za chwileczkę zespół Walking on Cars. Chciałem powiedzieć, że wczoraj wracałem ze Szklarskiej do Warszawy i tir wyprzedza tira, tir wyprzedza tira. To jest porażka. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are, what you like, what's on your mind if I get it right?

Ależ to były czasy w muzyce, chciałoby się zakrzyknąć, bo jak już to mówiłem wiele razy, cała najpiękniejsza muzyka powstała w latach 70. To był sam początek tej dekady zespół Wishbone Ash i utwór zatytułowany Blind Eye. 9 minut do godziny 15, za chwileczkę pora będzie się żegnać. Ja tylko jeszcze przypomnę, że cały zestaw muzyczny pojawi się na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. I jeszcze powiem, że jutro lista przebojów. Piotr Baron poprowadzi kolejne wydania. Ja jutro od 9 do 12 będę starał się Państwa namówić do oddania głosów. Tylko z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. 10 utworów i raz w tygodniu. Jak to wszystko się poukłada? Zestaw nowości, mam nadzieję, atrakcyjny. Jeszcze bardziej atrakcyjny szykujemy w tym tygodniu. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową. No i jeszcze chciałem powiedzieć w sprawie tego tir wyprzedza tira, bum tarara. No jest słabo i właściwie jak się jedzie za taką kawalkadą tych tirów, które się wyprzedzają, tak jakby to coś pomogło, wszystkie mogą jechać do 90 km na godzinę, prawda? No dobra, ale nie będę tutaj narzekał. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. To będzie wszystko. Jeszcze zespół The Who na zakończenie.